राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 4 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बात है सीधी सरल बात है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और रामायण कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनाम सहसुराशी, सब ही जीव परमात्मा के अंश है। तो कम से कम परमात्मा को तो मानना चाहिए ना, वो तो हमारे पिता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और सभी छोड़ दो, परंतु कम से कम अपने पिता को तो याद करे। हम पिता के हैं, परम पिता के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान में अपना पत होना चाहिए। संसार में अपना बने धोखा है, संसार अपना नहीं है। आप और चेतन ये एजड ये नाशवान है, और आपके खास पिता है परमात्मा। हम परमात्मा के हैं। सब भाई बहनों को ये एक बात तो मान लेनी चाहिए दृढ़ता से कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। सबके लिए भगवान के, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्यारे लगते हैं। उपनिषद माया अमृत से पुत्र, ये अमृत परमात्मा के पुत्र है सब सब। तो हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं। बहनों को चाहिए हम प्यारी पुत्री है भगवान की, भगवान के हैं, भगवान के हैं। खास एक बात याद रखेंगे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार हम नहीं है, संसार साथ नहीं रहता, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। भगवान तो साथ छोड़ते ही नहीं, कभी नरक में जाओ तो भगवान तो साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम सब भगवान के पुत्र हैं। ये बात तो एकदम पकड़ी मान लेनी चाहिए, सबको स्वीकार कर देना चाहिए कि हम भगवान के हैं। खास बात, खास खास भगवान की बात, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान, हम परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक बात याद रखे, बिल्कुल बिल्कुल विश्व एक भगवान के हम है, भगवान हमारे है। भगवान सोची बोलो कही, भगवान का संबंध हमारा अटूट संबंध है। आप भूल जाओ पर भगवान भूलेगा नहीं, भगवान भूलेगा नहीं, भगवान के हम है, हम भगवान के पुत्र है। लाड दे बेटे, लाड दे, बहुत प्यार है, भगवान का हम है। भाई और बहन सबको मानना चाहिए भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। अजामिल को लड़का, उसमें प्रेम होने से जमनाज के दूत में एक लड़के का नाम लिया नारायण, और नारायण चार अक्षर नारायण, तो चार पार्षद आ गए। तो लड़के के नाम से आ गए, हमारे पिता का नाम ले तो पिता ज्यादा रक्षा करता है, पुत्र इतने थोड़ी रक्षा करता है। पिता सदा रक्षा करता है, पालन करता है, हमारे पिता का स्नेह है, हम पिता के परमात्मा के, ये पात्र दृढ़ हो जाए तो मृत्यु समय में यो याद आएगा कि भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, तो इस बात को पकड़ देना चाहिए भीतर से और भगवान के ही शरण है। सर्व को ये तम शास्त्र में संपूर्ण गोपित गोपनीय बात माँ में कब शरण मर जाए, भगवान के है और भगवान के शरण है, भगवान है ही मूल में और उन्हीं के शरण है। बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत उत्तम बात है, भगवान के शरण है। कैसे ही है, जैसे है वैसे वैसे, इसमें संदेह नहीं है। पापी से पापी होता है तो पुत्र तो पुत्र ही होता है, द्रोणाचारी हुए द्रोणी हुए कसाई हुए बीमार हुए ठीक हुए कसाई हुए तो बेटा तो है ही, कोई बीमार होने से बेटा नहीं होता क्या? बेटा बेटी तो है ही, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान में अपनापन चाहिए, अपनापन यार उसी की शरण है, उसी का आश है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है तो सातक तुलसीदास, सातक तुलसीदास, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। कम से कम कम से कम कम से कम ये बात तो मान लेनी चाहिए, सबको स्वीकार कर देनी चाहिए, भगवान के हैं सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान के हैं हम, हमारे भगवान हैं, भगवान हमारे पिता हैं, हम पिता के लाडले बेटा हैं बेटी हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं हम। ये तो खास हमारे कुटुंब की बात है, परम पिता परमेश्वर है हमारे, पिता है हम पुत्र है भगवान के, भगवान हमारे पिता है। भीतर से दृढ़ता से भगवान जो है हमारे भगवान है, सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक। कैसे है किसके है, भगवान के, अच्छे और मंद और भले और बुरे हो, अच्छे और मंद भले बुरे कैसे हो, भगवान के हैं। असाभिमान जाए जरे भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक राजी महाराज हमारे पिता है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। सबूत है तो कबूत है, तो सपूत है पपू कपूत है, ये कैसे कर सकता है, पूत नहीं है ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब सपूत है तो भगवान के, कपूत है तो भगवान के, भगवान के हैं हम तो, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं। छोटा बालक तो कहता है नहीं माँ को, माँ मेरी माँ है, हमारी मेरी माँ है, जो भगवान मेरी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें, वह माता तुम आयो, माँ बाप या भी, बाप या भी हो, आप ही हो, आप गए हम, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, वह तुम्हें वो बंधु से सगा तुम्हें, वह तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें, वह तुम्हें वो सर्वम, सब कुछ आप ही हो, हम पिता गए और उसी के शरण है। सर्वगुतम बताया, सबसे अत्यंत गोपनीय जो साधन है वो शरणागति है। सर्वगुतम भूयश्रो में परम वचन, परम वचन है ये, ईश्वर में दृष्टि तब शाम तो मेरा ईश्वर प्यारा मित्र है, ते हित की बात कहता हूँ, खास हित की बात, भगवान की शरण है, भगवान के बेटा है, भगवान की शरण है, भगवान की शरण है, भगवान शरणागति ना कह नहीं सकते, जो भगवान हम परम पिता है, इस वास्ते हम भगवान के हैं, सदा सदाई रहेंगे। कपूताई छोड़नी है इतनी बात उसे, और कुछ काम नहीं, और सब सब ठीक है, कबूताई भीतर में आ गई ये छोड़ने, भगवान की कृपा से बड़ी शुभता छूट जाएगी, अपने बल से छोड़ने में तो जोर पड़ता है, पर भगवान की कृपा रे बल पर कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान गए हैं, भगवान से बल से कबूतर छोड़ दी, भगवान गए हैं, सदा से भगवान गए। प्यारे पुत्र है, अमरदस्य पुत्र, अमर के पुत्र है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान को अपना मान लो, ये सब कब ठीक है, और अपना कोई नहीं है। मेरा भाई दो ही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल एक और दूसरा ना कोई दूसरा नहीं है। दो बात है, मेरे तो गुरुदेव गोपाल कह देते हैं, दूसरा ना कोई, इसमें बाधा लगती है, इसमें कमी रहती है। दूसरा हमारे माँ बाप है, स्त्री पुत्र परिवार, काका बाबा दादा आदि हमारे हैं, वे है नहीं, कोई नहीं है। इस जन्म में, पहले जन्म में नहीं थे, पहले जन्म में नहीं, इस जन्म में नहीं है। यार भगवान तो हरेक जन्म में हमारे है, खास पता है तो भगवान के हैं, और किसी के नहीं है, और कोई हमारा नहीं है। याद पूरी हो जाए एकदम पूरी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे गिरधर गोपाल है और दूसरा कौन, पूरी हो गया। दूसरा कोई है ये गलती है, हमारे में गलती है, दूसरों को भी अपना समझा है, दूसरों को अपना नहीं समझा है। हमारे एक भगवान हमारे, हमारे भगवान हमारे, परम पिता परमेश्वर हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, दूसरा हमारा नहीं। ये एक विशेषता है कि भगवान सर्वस्व सामिष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान ज्ञान भगवान हमारे हृदय में है, सबके हृदय में भगवान है। पशु पक्षी वृक्ष लता धूप सब सब में भगवान है, और सब भगवान है, भगवान हृदय में रहते हैं, हृदय में, हृदय भगवान है। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। भगवान के साथ अपनापन दृढ़ता से ये कभी छूट नहीं सकता, ये दूर हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता दूर, भगवान के हैं। बेटा दूर कैसे होता हो, कितना ही दूर चलते दूर नहीं होता वो बेटा होता है। इस वास्ते हम भगवान के हैं, सब याद कर लो, छोटे बड़े, छोटे बड़े सब सब सब सब सब सब हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। दूसरा कोई हमारा माना है वो छोड़ना, वो वास्तव माना नहीं है, वो माना हुआ है, और भगवान माना नहीं हुआ है, माना हुआ जाना हुआ है, सच्ची बात है। हमने पुस्तक पढ़ी थी कि जानना और मानना दो ही है, जानना और मानना। जानना क्या कि संसार में माना कोई नहीं है, ये जानने की बात है, ये तो जानने में आती है। कोई हमारा प्यारा वो नहीं रहता, वो हमारे साथ नहीं रहता, जानने की बात है। हमारा कुछ नहीं संसार में, कोई हमारा नहीं है संसार में, कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है, एक एक भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। ये जानना और मानना ये कि भगवान हमारे, भगवान हमारे ये मानना है, और जानना हमारा कोई नहीं है, क्यों कोई साथ रहते ही नहीं, शरीर भी साथ नहीं रहता, मन साथ नहीं रहता, बुद्धि साथ नहीं रहती, अहम साथ नहीं रहता, ये भी साथ नहीं रहता, गाढ़ नींद भी भूल जाते हैं। भगवान हमारे हमारे प्रभु हमारे हैं, प्रभु के हम हैं, प्रभु से पैदा हुए, प्रभु के पास रास में रहते हैं, प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु हमारे साथ रहते हैं, प्रभु हमारे को छोड़ते नहीं, कहीं भी जीव को भगवान छोड़ते नहीं, भगवान जैसे साथी कोई है नहीं, हरदम साथी सर्वशिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से संतुष्ट हृदय में भगवान रहते भगवान का हमारा संबंध घनिष्ठ है घनिष्ठ ऋषि के शरण है भगवान के शरणागति की बात विशेष होती है शरणागति की बात विशेष होती है सब काम भगवान करते हैं शरणागत मौज करता है मौज हम क्या कहते हैं मौज आनंद करते हैं मुस्त रहते हैं भगवान के भरोसे एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास एक आसरो एक पख एक बल एक आश विश्वास एक उसी आशा है उसी अविश्वास है उसी यही बल है उसी यम है वो हमारे है हम प्रभु के हैं पक्की बात है हमारा कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है कुछ भी नहीं है कोई प्राणी नहीं और कुछ भी चीज नहीं त्रिगजन चीज भी अपारी नहीं है बड़ी नहीं है भगवान हमारे हैं हरदम हमारे हैं सोते बैठते उठते बैठते जागते सोते हर समय में भगवान हमारे हैं हर समय साथ रहते भगवान जरा साथ सही नहीं देता सही साथ नहीं देता मन साथ नहीं देता बुद्धि साथ नहीं देती गाढ़ नींद में ही साथ नहीं देते और भगवान साथ रहते वो साथ छोड़ते ही नहीं कोई भगवान क्या है चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद चाहे सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को बालक खेलते मौज करते चिंता नहीं करते चिंता माँ बाप करते धन नहीं है शब्द नहीं है काम नहीं है पैदा नहीं है ये सब चिंता माँ बाप होती बालक तो मौज करते सत्ता ने आज माँ से कह दिया माँ मैं तो दूध ले दूध पीऊंगा छोरा दूध पिए अपनी माँ माँ के पास में मैं दूध पीऊ इसी बात पर माँ भारत बुद्ध हुआ 18 अक्षरणी मरी एक बार 33 बार मोहर में 33 बार अश्वत्थामा ने कहा माँ माँ दूध पीऊंगा दूध पीऊंगा अरे बेटा दूध गाय वजह में गाय है ही नहीं तो द्रोणाचार्य ने विचार किया कि राजा द्रुपद कहता था कि आधा राज दूंगा गाय समय पाए अगर तो मरियो मरियो प्रसाद फिर बाप यज्ञ से पास साल को निपति भयो निपति तो बाप वह बाप बैठा है बड़े भाई बैठा है तो जड़ी साज दी और माँ तो महाराज क्यों माँ है बाप है बेटा है पिताजी है महाराज है ही नहीं वामन राजी हो जाएगा और समय पाया अगर तो मेरे ऊपर प्रसन्न फिर बाप यज्ञ श्री ने 5 साल को भेव निपति तो बाप बड़े तो मैं किसी का मैं दूध पियो तो आधो रात दे गाय लिया मैं हंसी करी कथा ने मित्र कह दिया रे इस बार नहीं देते गाय मैं सत्य था तुम सब भिक्षु को मैं सत्य था ना कहीं ना हाथ से घूमन तो ये भिख मंगा साधु एक ब्राह्मण और मेरा कहते मित्र मित्र तो समारे समा वित्तम समम कुलम और वृत्ति जैसा साधु सदृश है तो मैत्री विवाह से न तो पुष्ट विपक्ष हो मित्र कैसी मित्र कह देगा नहीं देते अच्छी बात है बुरा नहीं देते उतरा ही नहीं है और सब दे बस फिर कौर वो घर दुर्योधन गया भाई अर्जुन गया कि तुम मारना नहीं है वो मतलब मैं तो मैत्री कहता हूँ पकड़ लियो नार पकड़ हाजिर किया अब तुम भिक्षु कहता था अब भिक्षु शिवा है सुटाने वाला वो कौन सुटाने वाले तो बड़ा अपमान हुआ दुख हुआ परिदार की यज्ञ याद रूप याद पंडिता से यज्ञ करके जो हमारे द्रोपदी तो पता है और द्रौपदी सब इतनी सी बात मूल में बात इतनी अठारह अक्षर ही मरे इतनी बात बड़े तो माने के वो घर माने मैं दूध दूंगा दूध छोरा दूध भी तुझा कहीं दूध ही होगा दूध क्या बात है आधो राज देता था गाय देते राज पाए गाय नचो हंसी थी की नहीं है राज पाए गाय नचो हंसी थी की नहीं है तो छत्र तो भिक्षु को वह छत्र फल की तो हंसी को बंद तो द्रोणाचार्य कहते देख देखो मेरा द्रोणाचार्य ने कहा देख तेरा राज नहीं दिया मैं देता हूँ राज आधा तेरा अब राज तो मैं देता हूँ वे जन पैदा हो गई ये बात है सर संसार के माता पिता भाई बंधु ऐसे होते हैं राम जी कभी देखे कभी राम जी ने कभी ना किसी जीव के लिए कभी देखा नारी से नारक जीव आ जाए तो शरणागति का ऐसा एक खुला रास्ता है पापी से पापी दोषी से दोषी सब राजा सब के लिए बस खुश है हम भगवान के हैं भगवान की शरणागत है सदा ही रहने वाला है सदा ही रहने वाले भगवान हमारे पिता हम भगवान के हैं सब भाई बहनों को मान ले सभी हम भगवान के हैं भगवान के भगवान के भगवान के प्यारे बच्चा बेटी है हम भगवान के प्यारे सब के सब भगवान के बेटा बेटी है मस्त हो जाओ आज मौज होगी पता लग गया भगवान क्या मैं प्यारे बेटा बेटी है प्यारे के पैसे सत्संग मिली सत्संग मिल गई गीता जी मिल गई इतनी बातें बड़े को मिली है मनुष्य शरीर मिला है इस वास्ते हम भगवान के बेटा बेटी आप साक्षात साक्षात परमात्मा के बेटा बेटी भगवान ही भगवान हमारे बड़े होना माँ का बल होता माँ का बल माँ का बल मैं कुमार राजा को धमका दे माँ को कुछ बैठा तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु सुसेगा तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्व मम देव देव भगवान का मैं, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, सबसे पहले नाम मांग लिया, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, माता राम हो मत राम, मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र, स्वामी वही है, सगाई वही है, मित्र भी वही है, सबको तुम्हें वो सर्व, सब कुछ आप भी, माँ भी आप, बाप भी आप, भाई भी आप, मित्र भी आप, मित्र भी आप, स्नेही भी आप, धन भी आप, संपत्ति आप, विद्या भी आप, योग्यता भी आप, ऐसा अभिमान जाए जनी मोरे के मैं सेवक रघुपति पति मोरे, रघुपति पति मोरे, रघुपति हमारे मालिक भगवान है, हम भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान गए हम भगवान, ये बात पक्की पकड़ लग गई हृदय में, हृदय में।